Attention, stop. Voici l'album de l'année avec les générales de Defao. À consommer sans modération et sans dopage. Papa yé, poninho kimi na koye. Papa yé, poninho kimi na koye. Likambo vérifié te poninho di mirifi yan kiliba. Didiya yé, obalanga na mbongo yé. Soki ma bébé na ba fami bo solola. Okimi na kona ya, okimi ba na ba ya. Nanya ko bokolo bango, papa ya ba na ye. Zonga na ko, tobongi sana malembe. Papa ye, ayo leli, o papa ye ye. Ezandeli kambo. Makila mabe makila moino haye Lelo nandimi okananga iri papaye Likambo toweli ezanga suse haye Soki babandela kabine na poniki mamelo Libale pesinga deception Banana mabopo Yayampe na bolopo Famia babola ye Nani akopesanga maboko Namokumba na zanango papaye Ayo leli, oh Bruno Sanda, ezandeli kambo. Damien Kikuta, na swaba kuya lela ele kiri pasiye. Bimundi nyoso esila na teka na bwa karanzoto. Momongo ekwea na kota faite raye. Oh papa, na kota kelo raye. Pamoye nyoso esila na depase ya bana. Okimi nda kona ya, okimi bana baya Nanya kobo kolo bango, papaya bana ye Zonga nako, tobongi sana malembe Papaye, ayo leli Dike Michele, na Toulouse aye Nganene kibwila ye, bae banga na fiele mingie Lege silanga na koma lelo kakaboye Mitele ngano voli kolo ya didi kikuta Ngaya waye, mama na kowa haye Susi, ekoma ya ngayi indeko Nabi makate na koma lelo kakaboye O papa, na kota kikumbi haye O papa, na kota kelo haye O kimi na kona ya Sana malembe, papa ye, ayo leli. Atoba shake pamoja na kefini. Anne-Marie Mavanda, Mi José.